أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اس وقت تفصیلی سنانے کا معمول ہے. اب تک الحمدللہ کئی دن میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کسی درجے میں تمام کو پہنچی، لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے. اللہ تعالی اس سورہ سے جو جامع سور ہے اس سے ہم سب کو منتفع ہونے، مستفید ہونے کی توفیق رحمت فرمائے. اس وقت تھا کہ کہاں سے شروع کروں، اما تصارم سے یا تبارکہ سے، متردد تھا، آپ سے بھی ذکر آیا تھا. تو آج اس کی تعین اس طرح ہو گئی کہ ابھی ہمارے لڑکے اور مہمان الہباد سے آئے ہیں، اپنے ایک خاص متعلق کے موت کی خبر سنائی. بہت ہی ابھی نوجوان تھے، ابھی وفات ہوئی، ابھی لاش شاید پہنچی ہوگی الہ آباد. بہت خاص تعلق تھا، میں برابر کہتا تھا دو چار دن پہلے بیمار کہ ایسا معلوم ہوتا ہے میرے کسی گھر کے فرد انتقال نہیں، بیمار ہوئے ہیں ایسا. آخر میں انتقال ہو گیا. وہ تمام جو حضرات خانقاہ یہاں جاتے تھے ان سب کو علم ہوگا، وہ تراوی کے بعد ایک گھنٹہ وہ بیٹھتے تھے، جیسے یہ ہیں تین سے بیٹھتے ہیں، اور دوا دیتے تھے. نو عمر آدمی اس سال بیچارے نہیں بیٹھ سکے، لیکن جب بھی اس جگہ پر دوا چھوڑ کے گئے اپنے. بس رمضان سے پہلے یہاں درد ہوا، ہاتھ میں درد ہوا، ایم آر آئی ہوئی، معلوم ہوا کہ ریڑھ کی ہڈیوں میں زخم آ چکا ہے. مراد آباد وہاں لے گئے، اب نہیں فائدہ ہوا، کل ان کا انتقال ہو گیا. بہت رنج ہے. سبھی کو معالج تھے، جو لوگ خانقاہ میں گئے ہیں سبھی کو ایسے صاف کام کر رہا ہوگا، بالکل نو عمر، بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں نے اپنا فریضہ سمجھ کے ان کا ذکر کیا، اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دعا فرمائے، ان کے بچوں کی خاص تربیت کا اللہ انتظام فرمائے. ڈاکٹر سے بہت چلتی تھی، بہت پتلے دبلے آدمی، ایک بجے دو بجے رات میں بیٹھتے تھے، ہم لوگ جب بلاتے تب آتے تھے، پورے مدرسے کا علاج، پورے خانقاہ کا علاج وہی کرتے تھے. ان کے لیے دعا کی خاص درخواست ہے. اس بنا پر اس کی تعین ہوگی کہ چونکہ موت کا ذکر ہے ان آیات میں، اس بنا پر ان آیات کی میں نے تلاوت کی. اب اس طرح پورے سورہ کی تفسیر سنا دوں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ درخواست ہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائے. رمضان سے پہلے پانی دم کراتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں مولانا رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہی ہو جاؤں گا، دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. آپ حضرات سب سے دعا کی درخواست ہے، خاص طور سے جو ہے کہ گھر ہی کا معاملہ ہے میرے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، مغفرت کی دعا، جنت کی دعا. آیتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حیات کا بھی ذکر فرمایا ہے. موت کا بھی ذکر ہے اور حیات کا بھی ذکر ہے. چنانچہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں راج ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بہت ہی بابرکت. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، سلطنت ہے، وہ بہت ہی بابرکت ذات ہے، ظاہر بات ہے، بابرکت بھی ہے، باقدرت بھی ہے، باحکمت بھی ہے، سب کچھ ہے وہ ذات، بابرکت، باحکمت، باقوت، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے عزیز بھی کہیں فرمایا، اس کے ساتھ حکیم بھی فرمایا. عزیز کے معنی یہ ہے کہ صاحب قدرت ہے، حکیم یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. کافروں کو ایک بیگ کیوں نہیں، اللہ نیست و نابود کر دیتا، عزیز ہے. پھر وہیں علماء لکھتے ہیں کہ حکیم بھی ہے. نیست و نابود کا تقاضا جب ہوگا، حکمت کا تقاضا ہوگا، تو نیست و نابود بھی کر دیں گے. ان کو نیست و نابود کرنے میں دیر نہیں ہے، جب چائے ختم کر دے ایک آن کے اندر. جیسے کن سے وجود ہوتا ہے، کن سے عدم بھی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں، عدم ہو جاؤ معدوم ہو جائیں گے. چونکہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا رہے. بہت سے لوگ دنیا میں رہنے سے جنتی ہو جائیں، اور بہت سے کافر دوزخ تک پہنچ جائیں. اتنے کافر میں باوجود دوزخ کہے گی. حل میں مزید اس جناب حضرت یہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ دنیا کا بننا بھی اس لیے ہے کہ کفار کو سخت سزا دی جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سزاؤں سے، دردناک عذابوں سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالی نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، موت بھی چلے گی اور حیات بھی. موت کا بھی فائدہ ہے، اگر صرف حیات ہی حیات ہو، اس میں عمل آدمی کرے تو اس عمل کا بدلہ کم ملے گا. موت آئے گی تو اس کے بعد مرے گا. دارالجزا میں پہنچاتی ہے موت، اور دارالعمل میں رکھتی ہے حیات. اس وجہ سے دونوں کو اللہ نے بنایا گیا. فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ہوا اللہ کل شہین قدیر. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آدمی کو ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، ان کو کیوں نہیں نیست و نابود کر دیا. نہیں، اللہ کے اختیار پہ ہے. اللہ ہی کس معاملے کو ثبوت کرو اللہ کے ہاتھ میں، وہی زیادہ جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمان میں جب چاہتے کیا کر دیتے، لیکن کچھ طریقے ریاضت کا ہے، مجاہدے کا ہے. اللہ اسی حال میں رکھتا ہے تاکہ ان کو بھی ڈھیل دی جائے اور مومنین کی آزمائش بھی کی جائے. ڈھیل دینے سے وہ کفر میں بڑھیں گے، اور آزمائش میں ڈالے جانے سے طاعت کی طرف رغبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہوگی، اللہ کے رضا کی خواہش ہوگی، اپنے اصلاح کی فکر ہوگی. یہ سب اس لیے ہے. بہرحال فرماتے ہیں وہ ہوا والا کل شہر قدیر. اللہ ہر چیز پر کر سکتا، قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. کوئی اس کے بس سے، طاقت سے باہر نہیں. اس کا استحضار ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی حول و قوت نہیں سوا اللہ کے، انہیں کے حول ہے اور ایک قوت ہے. اذان جب ہوتی ہے تحیل الصلاحیت فرابا کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم مسجد جا سکے، آپ ہی کی قوت ہوگی، آپ ہی کی توفیق ہوگی تو ہم مسجد پہنچ سکیں گے. بہت سے لوگ روزہ رکھنا آسان ہے اس زمانے میں، بعض 21 گھنٹے کا روزہ ہے، لندن وغیرہ میں 19 گھنٹے کا روزہ ہے، رہ گئی نا سب لوگ. بالوں نے کچھ اس کی مدد باتیں کیا، سب روزہ رکھا نہیں، ہم کو یہ سب پسند نہیں، گوارا ہے، سب گوارا ہے. اللہ کے لیے مت آئے جان جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے. مت آئے جان جانا، جان دے قیمت خود ہر دو عالم گفتگی نرخ بالا کن کی اردانی حنود. آپ نے اپنے رضا کے نرخ دونوں عالم کو رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ اسے بڑھ کر کے رکھیے تب بھی سستائی ہے. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے دوستو. یہی ہے دین، یہی ایمان، یہی تصوف، یہی سلوک، آخرت کا خیال، اپنی زندگی کے سدھارنے کا خیال. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت لازم حال ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے. ڈرتے رہتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں, آدھی آئے تب ڈر جمعہ تب کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا عائشہ تم نہیں جانتے کہ سورج یہ کھڑا ہے فرشتہ, جب سورج سب نے اس سے نابود کیوں نہ ڈروں میں. تب ہی خوف بھی تھا. جمعہ کے دن حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ آدھی نے قیامت کے دن ہوں, یہ طبعی ہے. جبکہ خود فرماتے ہیں کہ جمعہ کے یہی جمعہ تو نہیں نا, بلکہ اس جمعہ سے پہلے بہت سی علامات آئیں گی. یہ طبعی خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا کہ دین یہی ہے اور طریق یہی ہے اور کبھی بھی کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا. ہم تو سب گنہگار ہیں, ہمارے مستثنا ہونے کیا سوال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہیں, مغفرت ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود خائف رہتے تھے. آپ کے پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے, ورم ہو جاتا تھا. کہا گیا رسول اللہ آپ تو مغفور ہیں, آپ اتنا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا عبد شکور نہ بن جاؤ. شکر ہے اللہ نے ہمارے میں مغفرت کیا تو سونے کے لیے نہیں بلکہ اور جاگنے کے لیے. اللہ نے جب ہماری مغفرت فرما دی تو اس کے شکر میں جاگنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. ان کی نعمتوں کے شکر کا کسی درجے میں حق ادا ہو کیا کوئی ادا کر سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد سجدے میں چلا گیا اور آخر تک سجدے میں رہا, جب بھی اللہ تعالیٰ کا حق و ادا نہیں کر سکتا. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ کیا تم اپنی عبادت پر ناز کرتے ہو؟ ایسے ایسے اللہ کے عابد ہیں کہ فرشتے بعد ایسے ہیں جو ہمیشہ سے سبحان اللہ کہتے چلے آ رہے ہیں, اسی پر معمور ہیں. وہ الحمد للہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ, ہمارے سبحان اللہ کیا قدر ہے؟ تو اللہ کی عنایت ہے کہ وہ قدر فرماتے ہیں. بہرحال فرما رہے ہیں وہ والا کل شے قدیر, ہر چیز پر وہ قادر ہے, جب پہ چاہے حیات دے اور جب چاہے موت دے دے. حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے, ان کا انتقال سب سے پہلے ہو گیا ہے. انہوں نے ترجمہ بھی لکھا, بہت بڑے آدمی تھے. سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب تھے اور سب سے چھوٹے شاہ رفیع الدین صاحب تھے. یہ ترتیب کہتے ہیں اسفل سے اعلیٰ کی طرف, موت سب سے پہلے شاہ رفیع الدین صاحب کو آئی, پھر ان کے بڑے کو, ان کے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب کو بعد میں آئی. جب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ میرا بھائی ایسا تھا کہ سارے عالم کو اس سے پہ پہنچ رہا تھا. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات. اب تو بھائی بھائی کی تعریف نہیں کرتا, جہاں تو ہوتا ہے اس کے کارنامہ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. عام طور سے یہی ہو رہا ہے. ہمارے حضرت جہاں گئے تھے تو دو بھائی وہاں تھے, تو میرے سامنے فرماتے تھے میں ان دونوں میں دیکھا کرتا ہوں کہ آپس میں تحاسد تو نہیں ہے. امام غزالی لکھا ہے کہ تحاسد تو اپنے ہی لوگوں میں ہوتا ہے, اس کے کاروبار سے, دینی معاملات سے, ترقیات سے. جبکہ ہم لوگ تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت یہ پر جہاں سب دیندار متقی پرہیزگار دونوں نے کہا کہ میں یہ بھی دیکھا چاہتا ہوں تحاسد تو آپس میں نہیں ہے. معلوم ہے کہ یہ بھی چلتا ہے اپنی اصلاح کی فکر بہت. تو شاہ عبدالعزیز صاحب میرے دوست, انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہا کہ رفیع الدین وہ تھا جس سے پورے عالم کو فیض پہنچ رہا تھا, لیکن اللہ کی ذات غنی ہے, موت کے بارے میں اور جس کے بارے میں مستغنی ہے, وہ کچھ نہیں پرواہ کرتے. جب چاہا علامہ نبی کو اٹھا لیا, اور جب چاہا ہمارا عبدالحی فرنگ محلی نکالا, اور جب چاہا ہمارا قاسم صاحب کی ضرورت تھی حجت الاسلام 50 سال کی عمر میں کا انتقال. علامہ نبی اتنا بڑا شخص, 40-45 سال کی انتقال. مولانا عبدالحی صاحب فرنگی ماری کتنا ہے, ایسی 40 سال کی عمر میں انتقال. ذات غنی ہے. ہمارے حضرت کا جب انتقال ہوا تو بمبئی میں بہت کام ہو رہا تھا. خود علی میاں نے لکھا ہے کہ کسی عالم سے بمبئی میں وہ کام نہیں ہوا جو مولانا شاہ رسول اللہ صاحب, خود علی میاں نے لکھا ہے. اور تمام بیوان برادری متوجہ ہو گئی تھی. تو جو انتقال ہوا تو سب لوگ یہ کہنے لگے کہ دو تین سال اور حضرت رہے ہوتے تو بمبئی کی اصلاح ہو جاتی. حضرت مجلس کرتے تھے, مجلس سڑک کے مجلس ٹوٹے پڑتے تھے لوگ. دس کلو میٹر ہے میرا بارہ جہاں حضرت کوڑلہ میں رہتے تھے, بارہ تیرہ کلو میٹر. وہ لوگ آئے تھے بڑے بڑے احمد میر عائل وغیرہ, یہ لوگ آتے تھے شامیانے لگانے کے لیے. جیسے ہم کو بلایا حضرت نے اور فرمایا دیکھ رہے ہو کچھ, وہاں یہ امتحان بہت ہوتا تھا دیکھ رہے ہو. تو میں سمجھ گیا پاس چلاتے رہتے کچھ سمجھ آ جاتی ہے. میں نے کہا ہاں حضرت یہ لوگ اتنے دور سے اتنے بڑے بڑے لوگ شامیانہ لگانے کے لیے, شامیانہ جانتے ہوں خیمہ لگانے کے لیے تاکہ دھوپ نہ آئے, اتنے بڑے بڑے لوگ شامیانہ لگاتے تھے. یہ تھے محمد کا لوگ اتنے دور سے آنا, تھوڑا شامیانہ لگایا تو مجلس اس میں ہوتی تھی, حضرت بیان کرتے تھے. تو میں نے کہا حضرت بڑی عبرت کی بات ہے کہ یہ دنیا دار ہے, ان کو اتنی فکر ہے مجلس کی جتنا ہم لوگ کو نہیں ہے. کہاں تم سمجھ گئے, اب جب سرکاری لوگوں سے کہو, یہ سب بہت کہا ہوا ہے اس میں آپ اس کو یاد آتی ہے بات ہے, جا کر علماء سے کہو, جو علماء سوئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں, ان لوگوں سے کہو کہ اتنے بڑے لوگ شامیانہ لگانے کی. احمد میر عائل کا آپ لوگ جانتے ہیں, بہت مشہور ایشیا کے بہت زبردست آدمی تھے وہ, جتنے میمن تھے بڑے بڑے امیر اللہ, میمنوں کا تو رجحان بھی نہیں تھا کسی کی طرف حضرت کی طرف, عجیب و غریب. مغرب بعد آتے تھے, عشاء بعد آتے تھے, سوتے ہی نہیں تھے جب تک کہ حضرت سے ملاقات کرنے لیتے تھے. بارہ جب وفات ہوئی حضرت کی تو یہ زمان تو عام طور سے تھا, یہ دو تین سال اور رہ جاتے حضرت پورے بمبئی کی اصلاح ہو جاتی یہ کہتے. لیکن خدا کی ذات کا نہیں, اللہ کی ذات. دو چار ہاتھ جب کہ لبے باب رہے, دو چار ہاتھ جب کہ وہاں پہنچے لے لیا اللہ نے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ ہمارا بھائی وہ تھا کہ جس سے سارے عالم کو فیض پہنچ رہا تھا, لیکن اللہ کی ذات غنی ہے موت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں. رزق میں بڑے سے بڑے علامہ رزق نہیں ہے, فقر و فاقہ بھی ہے چلتا ہے. موت جب چاہا اللہ نے اٹھا لیا, اس بنا پر ہمارا شما کے نزدیک جو مسلحت ہو خدا کی مسلحت حکمت ان تمام مسالے پر غالب ہے. وہی کہتے ہیں فالو معاشا, جو چاہتا ہے کرتا ہے, کسی کو نہیں. کس کی عمر ہوئی ہے یا صحابہ کے لیے عمر کسی کی تیر سے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عمر کی, ہے وہ کسی نے ایسی ہی عمریں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جس کو حیات دے, عمل صالح کی بھی توفیق دے. بہترین آدمی وہ ہے من طال عمرہ حسن عمرہ, افضل المومنین یہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھا ہو. بدترین آدمی وہ ہے, اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے, من طال عمرہ وساء عمرہ, اس کا استحضار. یہ حدیث ہے مولانا, چند حدیثیں لے کے سمجھتے ہو سب پا گیا, کچھ نہیں. ایک بندر تھا پنساری کی دکان سے دو تین گاٹ سوٹ کے دے لیا اور دعویٰ کر دیا کہ میں بنیا ہو گیا سبزی فروش. آج ہم لوگوں کو بھی یاد ہے, چند حدیثیں بھی یاد نہیں معلوم, چند حدیث میں اتنا سمجھتے ہیں سب یہی ہے, پورے ذخیرے ہیں, ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہے. دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کا مجموعہ دیا ہے ہم کو عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے, معمولی چیزیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ قرآن دیا ہم کو, حدیث سب عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت, اپنی کتاب اور سنت. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو, لن تضلوا, گمراہ نہیں ہوں گے. ہمارے ماں اور ابھا صاحب ترجمہ کیا, تم حیران اور پریشان نہ ہو گئے دونوں کو پکڑے. اچھا ترجمہ یہ بھی ہے, حیران اور پریشان نہ ہو, لن تضلوا. اور یہاں سے سمجھ میں آیا اللہ بنی ابھی وہ جزا کر وہ لن پہاڑا, اس وجہ سے حیران اور پریشان بھی والوں نے ترجمہ کیا ہے, دونوں کو جوڑ ہو گیا حیران اور پریشان. اپنے طلب میں تم کو حیران اور پریشان پایا، ہم نے دروازہ نبوت کا کھول دیا تمہارے لیے. معلوم ہوا کہ جو کچھ ملتا ہے طلب سے ملتا ہے. جب آدمی طلب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی توجہ ہو جائے شاید کام ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اس بنا ادھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر آن وہ متوجہ ہماری طرف، ہر آن ہم غفلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اطاعت کی، فرما برداری کی، ذکر کی، اللہ کے مراقبے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دیا اور موت بھی دیا، پیدا کیا اللہ نے. خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا، عدمی چیز ہے لیکن پیدا کیا. ان کے لیے عدم وجود سے برابر ہے. وجود کو بھی پیدا کیا اور عدم کو بھی پیدا کیا. ہمارا وجود نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے. اللہ کے وجود وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود. وجود تو ہے بہت اشکال، وحدت الوجود. یعنی کیا سب ہے وحدت الوجود؟ اللہ جب عدم کو موت کو پیدا کر سکتا ہے، تمہارے وجود کو بھی پیدا کیا، کیا ہے کیا نہیں ہے، بس اللہ کی مخلوق کیا ہے. تم بھی اللہ کے مخلوق، تمہارا وجود بھی اللہ کے مخلوق، تمہاری حیات بھی اللہ کے مخلوق، تمہارا مرنا بھی اللہ کے مخلوق. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی ذکر فرمایا، زندگی کا ذکر تو فرمایا ہی ہے. لکھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے توحید کی بحث کو مکمل کیا، اعلی اللہ آیات اللہ کی بحث کو مکمل کیا، اسی طرح موت کی بحث کو بھی مکمل کیا ہے. یہ کسی نبی نے اس کی تکمیل نہیں کی تھی، انہوں نے تکمیل کیا ہے. یہ تجدیدی آخری موت کے باب کو مکمل کیا حجت اللہ علیہ وسلم. کسی نبی نے موت کا اتنا ذکر نہیں کیا ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے. اس بنا پر امت کی اصلاح انہوں نے اسی میں سمجھا. روپیہ پیسہ سب بہت ہوگا، موت ہی تم کو اعتدال بنا سکتی ہے. یہ لوگ اپنے مجلسوں میں موت کا ذکر نہیں آنے دیتے. اگر کسی مولوی نے موت کا، مجھے خود ہے آداب تو بہت مالدار، کیا یہ سب ذکر کر دیا موت کا. موت کے ذکر سے اعتدال پر رہو گے، اعتدال جو نہیں ہے. حضرت عمر تو موت کا ذکر فرما رہے ہیں. میں سنایا کہ میں تو یقال کل یوم مات فلان و فلان، ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. یقال یومن مات عمر، یہ بھی کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. کیوں مر گیا؟ صاحب سلطنت تھے، صاحب مملکت تھے، جن سے یہود نصارہ نے روح مفارت جن سے تھراتے تھے، لیکن موت کو یاد کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی یاد کیا، برسر حکومت ہوتے ہوئے موت کی یاد. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم وألحقنی بالصالحین. موت دوست، حضرت عمر کی حکومت جیسے کسی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت جیسے کس کی تھی. یہ دونوں حضرات موت کا استحضار کر رہے ہیں. موت کا استحضار ہر شخص کے لیے ضروری ہے. کب کیا ہو جائے؟ ایک جوان آدمی مر جاتا ہے، بوڑھا آدمی نہیں مر سکتا. بوڑھا آدمی مر سکتا، بیچارے جوانی تھے ختم ہو گئے، معالج تھے ختم ہو گئے، ڈاکٹر تھے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہم لوگ سامنے ختم ہو گئے. ایک ڈاکٹر تھا ہم لوگوں کا معالج، محبوب جو ہے ان کا خاص معالج تھا، بہت علاج کیا تھا ہم لوگوں نے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ موت آ رہی ہے میری، تو اس نے دوا کے ہاتھ میں بڑھایا کہ کھا لے ہارٹ اٹیک کی دوا. وہاں کا ہاتھ پہنچا رہی تھا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو کبھی کسی سے کہا نہیں ہوگا ڈاکٹر جی میری موت آئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کو تم کتنا قریب سمجھتے ہو یا رسول اللہ. جب ایک نماز پڑھ لیتے ہیں دوسرے نماز کی توقع نہیں رہتی. فرمایا اب بھی دور سمجھتے ہو، ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی توقع نہ رکھو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑیا کھانے سے وہاں تشریف لائے اور تیمم فرما لیا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پانی تو موجود ہے، ہم نے تیمم کو فرمایا، فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تصور میں مراقب موت بہت ہے، جس کو بدل کہتے ہیں، کس کے یہاں مراقب موت ہے، سائن میں ہے، فلسفہ میں ہے، اس میں ہے، کیونکہ موت ایک حتمی چیز ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کو یاد کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، یقینی چیز ہے. کوئی پڑھائے گا اس کو بتلائے گا؟ موت سے تو غفلت میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. موت کو خوب ہنسو، تندرستی ٹھیک رہے گی. ان کے یہاں یہ ہے ہنسنے کا کوپ کا کار ہے، ہنساؤ تو زندگی بڑھے گی. ہمارے یہ ہے یہ رو تاکہ زندگی بڑھ جائے. معموری ہے کہ دل کی معموری بدن کی ویرانی سے ہے، اور بدن کی ویرانی دل کی ویرانی سے ہے. دل کی آبادی یعنی آبادی شادابی. بہرحال میں دوستو اللہ تعالیٰ نے خود موت کا ذکر فرمایا ہے، اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اس وجہ سے ہمارے سمجھ سبھی کا وطیرہ اور خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک عمر طبی تک پہنچ چکے ہیں، ضروری مستعد رکھنا چاہیے. بیماری کیا تھی؟ یہی بیماری ہوئی تھی، یہاں ہوا سارا ہاتھ چل ہو گیا، ختم ہو گیا. کسی کسی بیماری مجھ کو تھی، میں جلدی گیا تھا، اچھی کسی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ، ڈاکٹر تو ڈر ہی گئے تھے میری طرف سے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو ڈاکٹر نے کہا ایک ہفتہ میں ادھر، ایک سال ہو گیا، دو اور سال باقی رہے، 25 سال پورا کرنا، 25 ہو ہی گیا، 25 سال ہو گیا آتے ہوئے. اللہ تعالیٰ زندگی دے، لیکن ایسی زندگی دے من طال عمره حسن عمله، عمر طویل ہو عمل بھی اچھا ہو، کم سے کم ضرر و اضرار سے بچاؤ. بندگانہ نماز، حضرت شیخ احمد علی مفسر لاہوری فرماتے ہیں تین چیزوں لازم کر لو، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھا کرو، اور 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرو، اور اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ گے خدا تک. کتنا مختصر طریقہ. مولانا علی میاں کے شیخ اول تھے، انہیں سے بیٹھ ہوئے تھے. بہرحال موت و حیات سبھی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. گناہ نبی سر جہاں پایا جاتی دعا بھی ہے کہ ہم بھی پیچھے بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے قلوب کی حالت کو درست فرما دے، اخلاق درست فرما دے. بزرگان دین ہر وقت اس کا استحضار کرتے ہیں. حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب بہت بیمار تھے، ڈاکٹر نے کہا جو کچھ کرنا ہو آپ کا لیجیے، آخری وقت ہے. حضرت رونا پینا سب لوگ رونے لگے، پھر حضرت اچھے ہو گئے. اس کے کہنے مطابق نہیں وفات ہوئی، ڈاکٹر پر جایا. فرمایا ہم سے کہ مجھے بھی یقین تھا کہ میرا آخری وقت ہے، لیکن جب میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ اس حالت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا. حالت حضرت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں رہی ہوگی اس حالت میں. پھر اللہ نے ان کو حیات دیا، کیا کچھ پھر کیا ہوگا، کتنی کچھ تیاری کی ہوگی، استعداد ما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری. یہ زیرکوں کا کام ہے، سمجھداروں کا کام ہے، کئیس لوگوں کا کام ہے، فتی لوگوں کا کام ہے. ان للہ عباد الفطرہ طلقوا الدنیا وخافوا الفطرہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی الوطنہ جعلوہا لجتن واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفلا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے بنایا مرنا اور جینا. ترجمہ کر رہے ہیں شاہ عبد القادر صاحب، موت حیات کا ترجمہ سن لیا. ترجمہ کیا جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے. اس ترجمے کو بہت علماء نے پسند کیا ہے. جہاں عربی زبان سے اردو میں ترجمہ اگر ہو سکتا تھا کوئی تو یہی ہے ترجمہ. اس ترجمے کو الہامی بھی لوگوں نے کہا ہے، بہت علماء نے کہا ہے. فرماتے ہیں جس نے بنایا مرنا اور جینا ताकि तुमको जांचे कौन तुमने अच्छा करता है काम ना उनका कौन करता है तुमने का अच्छा का अच्छा काम अच्छा काम जितने अवामिर हैं सब अच्छे काम हैं फराइज हो या मुस्ताहबात हो या सुनन हो वाजिबात हो सब अच्छे काम हैं फराइज गदाई के दर्जा बढ़ा है लेकिन सब अच्छाई में ही दाखिल है सबसे बड़ा अच्छा काम तो ईमान लाना है फराइज को अदा करना है मुस्ताहबात को अदा करना है अभी मैंने किताब देखा आपको दिया था तयामुन दाएं हाथ से शुरू करो पूरी बहस इसके बारे में और ताज्जुब होता है कि उलमा ने कितना लिखा है कितनी किताबों में तयामुन ये दाएं हाथ से शुरू करना ये कितनी कितने सफात में इसको लिखा है किताब भी लिखी इन्होंने एक मौलाना रशीद अहमद मैं देखता रहा बहुत बहरहाल उलमा ने भी बहुत हर चीज की तहकीक की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा हजरत आयशा ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुन को पसंद करते थे तहूर में भी ताम में भी सब हदीसें मौजूद हैं ये आपके इंतहाई जामियत कामिलियत की दलील है ऐसी ऐसी बातों पर इतनी बहस कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी नहीं है बस काफिर थे उन्होंने ज़ईफ मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा नबी वो है जो आप दस का धर्म भी सिखाता है छोटी इंटेंसी करता है ये नबूवत के शान के खराब मालूम होती है एतराज किया वो थे समझे हुए दीन को सुन्नत को समझे हुए थे कुछ पाए हुए थे पान भी कहा ठीक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक ये फरमाते हैं कि इस्तिंजा दाएं हाथ से किया करो अदा इस्तिंजा क्या है बाएं हाथ से किया करो खाना दाएं हाथ से खाया करो इस्तिंजा लीद से गोबर से न किया करो इस्तिंजा हड्डी से न किया करो ये बगैर बतलाए कैसे मालूम होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं ये तो शरीयत के कमाल और शरीयत के जमाल की बात है कि जिसमें हर चीज की तालीम मौजूद हो ये तो कमाल नबी और कमाल शरीयत कमाल दीन की दलील लिखा है शाह साहब ने ये जवाब अला उसरूबिन हकीम था मारवी सुनन में लिखा ये जवाब अला उसरूबिन हकीम था असूबिन हकीम का मतलब यह है कि जो चीज इल्जाम वाली थी उसी पर इल्जाम रख दिया बेवकूफ हम ये है इसका मतलब कि हम लोग कोई कह रहे हो बेवकूफ तुम हो ना बेवकूफी तुमको समझ में नहीं आता कि जिस कानून में छोटी छोटी बातों की रियायत हो तो वो कानून कामिल समझा जाएगा इस दीन में दीन कहने इस चीजा का भी तक सिखाया गया फराजी से करो फराजी ये तो दीन के कमाल और दीन के जमाल है तो ये ऐसा कह करके उसको खामोश कर दिया है उसको अपनी खुद बेवकूफी मालूम होगी कि ये जवाब ये हमको सवाल नहीं करना चाहिए था क्यों सहाबी अब जाहिर है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कहा था उसकी मन नहीं थी उनसे कहता जो गरीब मुसलमान थे उनसे कहा था लेकिन वो भी समझे हुए थे इल्म के एतबार से तो अमीर थे असहाबी कुल नजूम हमारे असहाब भी सिर्फ सितारों के हैं जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत याब हो जाओगे सहाबा समझे हुए थे दीन को समझे हजरत जाफर सादिक कुछ दिन में दीन की कितनी जबरदस्त तरसीक किया है जनराशि के दरबार में जहां हम सब पढ़ लिख करके उतना जल्दी याद भी नहीं होगा खड़े होकर के मुसलसलत बादशाह बैठा हुआ है उसमें जबरदस्त जबकि जान जाने का भी खतरा था जेल जाने का भी खतरा था सब कुछ था लेकिन ऐसी तशरीफ फरमाई को मुतमइन हो गया रोने लगा ये समझने की बात है कितना हम लोग मौका है दीन को समझें सोच ले दीन के समय उलमा मौजूद है दीन की किताबें भी सुनो मसाइल भी मालूम करो दीन के इम्तियाजात उसके खसूसियात को मालूम करो दीन के कमालात को मालूम होने वाले इसी वसाविस में रह जाओगे वसाविस इसी बिना बात है उनको हकीकत नहीं मालूम है हकीकत से दूरी की वजह से वसाविस आते हैं इस बिना पर दीन की मालूमात अहकाम की भी उसके कमालात की भी उसके सिफात की भी अपने नबी की सिफात मालूम करो कितना बड़ा नबी अल्लाह होगा नहीं जो इस चिंता के ढंग सिखाए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारा बाप हूं अना अबू को मैं तुम्हारा बाप हूं इस वजह से मैं सिखाता हूं कि इस चिंता बाया चाहते दाएं जाए मामूली बात है कोई कर सकता बड़ा आदमी कहीं देखेंगे छोटी छोटी बात सिखावे वजीर हो जाए اور یہ ہو جاتی اسے بات سکھائے گا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید القولون ہونے کے باوجود پخانے اور پیشاب کرنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں. یہ آپ کے کمال اور تکمیل کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. کوئی بات کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی منصب پر پہنچ کے چھوٹی بات کرے. لوگ کہیں کہ کیا اعتباہ ہو کر کے چھوٹی بات کر رہا ہے. نہیں, کمال کی بات ہے کہ چھوٹی باتوں کو بھی نگاہ ہو. یہ اس کے کمال اور اس کے جمال کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں اس پر عمل کرنے کی صحیح کرے. فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جامع ہے پورا, تاکہ تم کو آزمائے کون ہے ابلیت جینا کہتے ہیں جس نے بنایا مرنا اور جینا, تاکہ تم کو جانچے. کافی جانچ میں بول ڈر رہتا ہے, جانچ وہی لفظ لے آئی ہے, کافی دی گئی ہے جانچنے کے لیے. ارے بولتے ہیں انگریزی میں جیتے ہیں کاپیاں جاتی ہیں جامن تہنی کے پاس جانچنے ہی لفظ بولتے ہیں, نہیں جاتا ہے زیادہ سب کو جانچنے کے لفظ سب لوگ بولتے ہیں. ارے ہمارے پاس کاپی آئی جانچنے کے لیے, آئی اسکول کی مرغی کی جانچنے کے لفظ سب لوگ کہتے ہیں, میرا خیال ہے جانچنے کے لیے آئی. انہوں نے ترجمہ وہی کیا ہے تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام, کیا عمدہ ترجمہ ہے, کون کرتا ہے تن نیم لو کم ایکم احسن عملہ, کون اچھا کام کرتا ہے. سب چیزیں سننے کی ہیں کہ نہیں, اس کا جو اثر ہوگا دوسری چیز کا اثر ہو سکتا ہے. خدا کا کلام ہے, یعنی بندوں کو اللہ سنا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, بتلا رہا ہے کہ سمجھو اپنی حقیقت کیا ہے, کس لیے پیدا. حقیقت یہ ہے کہ جب چاہے موت دے دیں موت, مر جاؤ, کوئی تو روک نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. عمل جب یہ ہے تو اسے پہلے پہلے تیاری کرو, یہ ہے سمجھداری کی بات. فرماتے ہیں جانچے کون تمہیں اچھا ہے کرتا ہے کام, اور وہ کہتے ہیں کون چاہے, اور وہ زبردست ہے بخشنے والا, زبردست ہے بخشنے والا بھی ہے زبردست. ظاہر ہے کہ اس کے قوت کے برابر کس کو قوت ہو سکتی ہے. وہ عزیز ہے, حکیم ہے. اب آدمی ڈر جائے گا کہ عزیز ہے تو معلوم کیا کرے گا, نہیں فوراً کہہ دیا غفور بھی ہے. گھبراؤ نہیں, دونوں صفت ہے. عزیز جہاں جلالی صفت آتی ہے تو اللہ جمالی صفت بھی لے آتا ہے. جو حد حکمر آخر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے, پھر اس کے بعد صفات رحمت بھی لے آیا ہے. عزیز الغفور بندے ہے, عزیز تو ہے جو چاہے کر لے, کر دے, جب چاہے تم کو نیست نابود کر دے, جب چاہے تم کو مفلوج کر دے, جب چاہے تم کو مجروم کر دے. لیکن سن لو غفور بھی ہے, مغفرت رحم کرنے والا, کہیں رحیم کا ہے کہیں حکیم کا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت ضروری ہے. ان صفات کو بھی سمجھو, کیسی کیسی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. اسماء حسنہ صرف زبان سے کہہ لینا تھوڑے نہ, ہم لوگوں نے کچھ ہی نہیں جان لیا. اب کتابیں آ رہی ہیں اسماء حسنہ پر, اس کی تشریح بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اسماء حسنہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. زبان اوپر سے چلے آتے ہیں, یاد ہیں عام طور سے یاد ہیں الحمدللہ, لیکن کیا کیا ہے. میں نے دل بیان کیا تھا کہ بال بزو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی طالب جاتا تھا تو ایک صاحب تھے, اسے کہتے تھے جا کے اسماء حسنہ پڑھو. وہ پڑھتا تھا اسماء حسنہ, تو جہاں پر اس طالب کے بدن میں جھلملی آتی تھی کہتے اسی سے خدا تک پہنچ جائے گا, اس نام سے پہنچے گا. رحیم پایا, قہار پایا, جب تو وہی ذکر ہے کہتے مرتیا جب بارو پڑھ لیا کرو. معلوم ہوا کہ ہر اسم کے اندر صلاحیت ہے اللہ تک پہنچانے کی, ذات باری تعالیٰ تک پہنچانے کی. بزرگوں نے مطالبہ کیا ہے, علامہ شارح نے لکھا کہ اللہ اسما نے کہا کہ آپ غفار بھی ہیں, تو غفار نے کہا کہ آپ کا غفار ہونا کب ظاہر ہوگا, کوئی گنہگار ہوگا تب تو غفار ہوگا. رحیم ہے, غفار ہے, جبار ہے, قہار, تمام اسماء حسنہ جو صفاتی ہیں وہ اس ذات کے پاس گئے. وہ کہا آپ کی صفات یہ ہیں, اس حال تو نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے پھر مخلوق کو پیدا کیا گنہگاروں کا تاکہ غفاریت حضرت کی ظاہر, اللہ کی ظاہر ہو, رحیمیت ہو, سب اسماء کے اندر بھی. بڑی ہمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ان باتوں کو بھی ہم سمجھیں, ذہن میں کچھ رکھوں کہ دین چیز اتنی نہیں ہے. دین کے اندر سائی میں تو بڑی وسعت ہے. یہ سب علمی بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی جاتا پڑھنا لکھنا کہاں گیا بھائی, یا لندن کیا پڑھے گا بھائی, اب تو سب ہو گئے ڈبل ڈبل ایم ہو گیا ڈبل, اور ڈبل میں اب کر رہا گیا نہیں جاتا, وہاں علم ہے. ہم لوگ ڈاکٹر ہیں, دانت والا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہم دانت دکھانے والے آنے آئے, کہاں وہ گئے ہیں, وہاں امریکہ گئے ہیں وہ سیکھنے کو نکلے دانت کا, ابھی باقی ہے. لیکن یہ علم ایسا ہے جس میں سیکھنے کوئی ضرورت نہیں, کوئی سمجھتے ہیں بس اتنے ہی ہے. اس علم میں تو زندگی بھر آدمی لگاتا ہے تب بھی نہیں سیکھ پاتا, اور علم ایسا ہے کہ چند دن بھی تم نے احکام کی کتابیں نہیں پڑھی سمجھتے ہو آ گیا, حدیث پڑھو تمہارے محبوب کے ملفوظات ہیں, بزرگوں کے مکتوبات سے کہیں بڑھ کر کیے ہیں, ان کے ملفوظات سے حدیثیں پڑھو, چہل حدیث یاد کرو, چھوٹی چھوٹی اپنے بچوں کو یاد کرو, تب کو کم موقع ہے تم کو, اتنا بڑا بستہ دے دیتے ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں کہ بسم اللہ بھی کہہ سکے. یہ سب ان لوگوں کی چال ہے تاکہ دین سے ہٹاؤ ان کو, ایسے وہ لوگ تو اسی میں لپٹ کے رہ جائیں. ہم نے کسی لڑکے کو بلاتے ہیں, لڑکے بلا رہے کہاں کام کر رہا ہے, کون کام کر رہا ہے بھائی, وہ اسکول کا کام کر رہا ہے, وہ آ نہیں سکتا. ہمارے یہاں میں دوستوں شادی بیاہ میں کوئی اس کی رعایت ہمارے یہاں نہیں ہے, جب چاہے لڑکے چلے جاتے ہیں, کہاں بھائی شادی میں گئے, کوئی انگریزی کا لڑکا شادی بیاہ میں اس طرح نہیں جاتا, ماں نہیں جانے دیتی, باپ نہیں جانتے, اس کو معلوم بھی لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے لڑکے ہیں امتحان ہو رہا ہے, مشکات پڑھ رہے ہیں, کہاں گئے بھائی, ارے دس دن لگے گا چلے گئے, ابھی مشکات کی تعلیم جو دس دن ہوئی تم کو کیسے معلوم ہوگا, جو پڑھ رہے وہ تو تم کو آتے ہی نہیں, تم چھوٹا ہوئے تم کیا پڑھو گے. ناقدری ہے, خود ہم لوگوں کے نزدیک بھی ناقدری ہے. ہم سبق پڑھاتے ہیں, ٹی وی دیکھتا ہوں, کوئی جا کے بول نہیں سکتا, گراہ کو دے رہا ہو سودا ترالو کوئی بول نہیں سکتا, لیکن ہم جو پڑھاتے ہیں ہر بول سکتا ہے. میں نہیں بولتا بیٹھو, ابھی یہ بھی جلدی اشاری سے کہتا ہوں زبان نہیں کہتا, بیٹھو, چاہے تم وہ دیر آدم ہو یا کچھ بھی ہو. نبی اگر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کا فرمان ہے جب آپ خود قدر نہیں کریں گے دوسرا کیا قدر کرے گا. اپنی چیز کی اپنی حفاظت ہوتی ہے, اپنی چیز کی اپنی آنکھ حفاظت کرتی ہے. ایک ایسی دیکھ رہا کہ آدمی جاتا ہے ٹیچی سر, بس دیکھتے رہیے گا وہ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ٹیچی رائے, خود اپنے رہتا ہے ٹیچی پہ نظر رکھتا ہے. اس وجہ سے دین ہمارا ہے, شریعت ہماری ہے, ہم کو دیا گیا اس پر عمل کرنے کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو عملی طور سے بھی حفاظت کی توفیق دے, اور علمی اعتبار سے حفاظت اس کے لیے ہم کو کسی نہ کسی سے شریک ہونا چاہیے. ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لڑکے پڑھیں اور پڑھ کر کے کسی کام کے ہو جائیں. میں تو کہنے لگا ہوں بہت تعلیمات کے جو ماہرین, میں تو کہتا ہوں کہتے آیا ہوں کہ اب دورے کے بعد بھی ایک آدھ سال رکھنا چاہیے, اس کے لیے وظائف دو, اتنے نمبرات کے اعلیٰ نمبرات نہ کرو, 85 نمبر آئے گا تب تم داخل کرو گے افتا میں, ارے 45 پر بھی داخل کرو. کوئی آگے کہتا ہم اور پڑھنا چاہوں وظیفہ دو, میں نے کہا گجرات میں ہو سکتا ہے, یو پی میں ہم وہ نہیں کر سکتے, ہم تو دورے نہیں شروع کرا سکتے. لیکن میں نے رکھا ہے یہاں رکھے دورے, کچھ نہیں جانتے مولانا سے, 9 مہینے میں کیا جانیں گے. بخاری متنی مشہور ہے کہ اول میں استاد بھی سمجھتا ہے اور طالب علم بھی سمجھتا ہے, درمیان میں استاد سمجھتا ہے طالب علم بھی سمجھتا, اور اخیر میں استاد سمجھتا ہے طالب علم. اس دورے سے کیا فائدہ ہے, مرر قمر صاحب اس طرح گزرتے ہیں جیسے بادل گزرتا ہے. اس سے کچھ بارش ہوئی, بادل گزر گیا بارش ہوئی, کتنا بادل گزرتے ہیں نہیں, بارش ہوتی ہے ہوا اڑا لے آتی ہے. اس میں نفسانیات کی ہوا اڑا لیے بخاری وخاری کچھ کام نہیں آئے گی دوست. اس کو استحرار, کیونکہ میں بولی بھی ہوں اور مذہبی سے بھی ہوں, بولی پہلے ہوں پوری بعد میں ہوں, میں مذہبی سے پڑھاتا بھی ہوں, ابھی پڑھاتا ہوں. اس طرح مجھے تجربات ہیں. ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند سے لڑکے پڑھ کے آئے, حضرت بہت خوش ہو گئے, ہم لوگ پڑھا رہے تھے دورہ, بہت خوش ہو گئے کہ آیا ہے جہاں تم لوگوں کو کوئی مدد ملے گی. اے سب آیا تو اس کو کرتے ہوئے شطج بن جاتا تھا, پڑھ کے قاسمی لیجیے, قاسمی قاسمی نہیں تقسیم کیا, جہانت علم لے کر کے آؤ. میں نے شورا میں بھی کہا ہماری کامیابی اس میں ہے جو ہمارے بزرگوں کو کامیابی دیا ہے. شاہ انور صاحب نے جو تقریر کیا ہے سید رشید رضا کے, اتنی پسی و بلی حیرت میں ہو گیا. شاہ رشید سر 1912 میں آیا تھا, وہ آئے تھے, مستعد تھے, مجدد تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے عربی میں تقریر کیا شاہ صاحب نے. کون ہندوستانی میں تھے, کشمیری تھے, یہ مہارت پیدا کی. ان کے سامنے تقریر کرنا آسان نہیں تھا. پھر کے بعد اپنے بزرگوں کی حدیث دانی کو بدلایا. کستالانی نے یہ لکھا, ابن حجر نے یہ لکھا, پڑھا. میرے شیخ نے یہ کہا, منوا لیا کہ شیخ الحدیث باقی محدث تھے. اور جاتے جواتے کہا کہ اگر میں ہندوستان میں دیوبند نہ آتا تو یہاں سے غمگین جاتا. میں نے کہا یہ ہماری کامیابی ہے. اب جو آتا ہے انہیں انگریزی لفظ دیتا ہے. میں نے کہا انگریزی کی ضرورت ہے انگریزی ملکوں میں, اور عربی کی ضرورت بھی ہے عربی ملکوں میں. ہم لوگ جا کے نام اللہ بھی نہیں بول پاتے کیا ہم اپنے دین کو پائے. چنانچہ اب تک دیوبندیوں کا تعارف عرب ملکوں میں نہیں ہو سکا. میں دعوے کرتا ہوں لوگ مریض ہیں, نہیں ہو سکا. جانتے ہی نہیں وہ لوگ کون ہے. برابریت اور دیوبندی دونوں برابری ان کے ندیا بھی ہے. اس بنا پہ اس کی ضرورت ہے ادب, عربی مہارت ہو, معافی ضمیر کو ہم ادا کر سکیں. دوسرے حضی دانی تفسیر دانی میں ہم کو اب جو 9 مہینہ پڑھ کے گیا ان کا جانے. کوئی پان کی دکان کرتا ہے, کوئی بیوی کی دکان کرتا ہے, کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. عام آج ہے کہ عام نے جو اس کو حرف شناسی کرایا ہے اس کو حقیقت میں لائیے, اس کو اس آسانیاں دیجیے. ڈاکٹری کے لیے کتنا انتظام ہو رہا ہے, لوگ جمع کرتے ہیں, اس کے لیے نہیں جمع سکتے. تعاون علی الدین علی علوم الدین رکھیے, اس میں زیادہ قید نہ لگائیے. اگر تم پڑھنا چاہتے ہو نو پڑھ نہ پڑھو, تنگ پڑھانے لگنی اسے پڑھانے لگے تو جا نو بھی پڑھانے لگ جا. نہیں پڑھا سکتے حدیث سے. میرا جہاں سے خیال ہے میں کہنا شروع کر دیا علماء کے سامنے بھی, یہ ایک آدھ سال ایسا رکھو, 2 سال باقاعدہ ان کو دو, وظیفہ دو, تاکہ وہ اپنے استعداد درست کر کے کچھ پڑھنے پڑھانے لائق تو ہو جائے. مدرسے تو نہیں مل رہے ہیں, ایک مدرسے میں کئی کئی محدث پڑھا رہے ہیں. سب محدث بہت زیادہ ہو گئے, حافظ تو ہو گئے, ایک مسجد میں 3 حافظ زیادہ ہو گئے. اور ہر ایک کئی مدرسوں میں ایک محدث ہے کہ نہیں, اور وہ بھی کیا پڑھاتے ہیں, لائی بھیجا جاتا ہے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم دار رکھے, ہماری علمی اور عملی صلاحیت کو اللہ باقی رکھے. جب علم ہوگا حدیثیں ہم کو تبھی تو ہم پہنچا سکتے ہیں. بارہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, اور رمضان شریف کے فضل و برکات سے اپنے علوم میں قرآن اور حدیث سے متصف فرمائے, بہر ور فرمائے, اور بات نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت, آپ کی ہدایت اور اللہ کی محبت و معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے خیر و بھلائی عطا فرمائے. تمام مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں, کاروباری اعتبار سے بھی, گھریلو اعتبار سے بھی, اداروں کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں, اللہ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو الجھنوں کو دور فرمائے, اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.